सूत जी ने कहा, ऋषियों अब आप महात्मा निम्बार्क के चरित्रों को सुने, जिसको भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन से कहा था कि मेरी आज्ञा से आप देव कार्य संपन्न करें। मेरु के दक्षिण दिशा में नर्मदा के तट पर देवताओं और ऋषियों से सेवित तैलंग नामक एक देश है। वहां आप अवतीर्ण होकर देवऋषि नारद से उपदेश प्राप्त कर मथुरा, नैमिषारण्य, द्वारावती, सुदर्शनाश्रम आदि स्थानों में स्थित होकर धर्म का प्रचार करें। इस आदेश को ओम के द्वारा स्वीकार कर भक्तों की अभिलाषा को पूर्ण करने वाले भगवान श्री सुदर्शन पृथ्वी तल पर अवतीर्ण हुए। पवित्र सुदर्शनाश्रम में भृगुवंश में उत्पन्न वेद वेदांग पारंगत अरुण नाम के एक महामनस्वी द्विज श्रेष्ठ मुनि रहते थे। उनकी भार्या का नाम था जयंती। अरुण मुनि ने ध्यान द्वारा भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के तेज को धारण किया और उस तेज को पति परायणा जयंती देवी ने मन से धारण किया। उस तेज के प्रभाव से देवी जयंती चंद्रमा के समान सुशोभित होने लगी। परम शुभ समय उपस्थित हुआ, दिशाएं निर्मल हो गई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा में जब चंद्रमा वृष राशि पर स्थित थे, कीर्ति का नक्षत्र था, पांच ग्रह अपने उच्च स्थान पर स्थित थे, उस समय सायंकाल में मेष लग्न में जय रूपिणी जयंती देवी से जगदीश्वर निम्बादित्य प्रादुर्भूत हुए, जिन्होंने इस विश्व को वेद धर्म में नियोजित किया। एक समय निम्बार्क के आश्रम में भगवान विरिंची पधारे। उन्होंने कहा, मैं भूख से व्याकुल होकर आपके पास आया हूँ। जब तक आकाश में भगवान सूर्य स्थित हैं, तब तक ही मुझे भोजन करा दीजिए। विरिंची की इस बात को सुनकर निम्बार्क ने उन्हें भोजन दिया, परंतु भगवान सूर्य अस्ताचल पर पहुंच गए थे। तब निम्बार्क मुनि ने अपने तेज से भगवान सुदर्शन के तेज को निकट एक निब्ब वृक्ष पर प्रतिष्ठित कर दिया और ब्रह्मा सूर्य के समान उस तेज को देखकर आश्चर्य में पड़ गए और एक दूसरे सूर्य के समान उस बाल मुनि को दंडवत प्रणाम कर उसे संतुष्ट किया और बार बार साधुवाद देते हुए कहा कि आज से आप सारी पृथ्वी पर निब्बादित्य नाम से प्रसिद्ध होगे। आचार्य मध्व श्रीधर स्वामी, विष्णु स्वामी, वाणी भूषण, भट्टो जी दीक्षित तथा वराह मिहिर आदि के आविर्भाव की कथा। देव गुरु बृहस्पति ने कहा, देवेंद्र त्रेता युग में अयोध्या नगरी में शर्क शर्मा नाम के एक देवोपासक ब्राह्मण रहते थे। वे अश्वनी कुमार, रुद्र, वसु, सूर्य आदि की पृथक पृथक मंत्रों से विधि पूर्वक पूजा हवन आदि करते थे। उनकी श्रद्धा भक्ति से की गई आराधना द्वारा प्रसन्न होकर 3300 देवता अपने गणों के साथ उनके दुर्लभ मनोरथ को भी सुलभ कर देते थे। वे विघ्न एवं जरा रहित हो 10,000 वर्षों तक देव आराधन करते रहे। देहावसान के बाद उन्होंने सूर्य सायुज्य प्राप्त किया। उनकी ऐसी शुभ गति को देखकर देवताओं के साथ देवराज इंद्र आपने भी भगवान सूर्य की आराधना की। आषाढ़ पूर्णिमा को पृथ्वी पर भगवान भास्कर प्रत्यक्ष रूप से आए और उन्होंने देवताओं से कहा, मैं कलयुग में अतिशय रमणीय वृंदावन में द्विज रूप में जन्म ग्रहण करूंगा और वह सूर्य रूप से देवताओं का कार्य सिद्ध करेगा तथा वही द्विज माधव ब्राह्मण का वेद मार्ग परायण पुत्र मधु मध्वाचार्य नाम से प्रसिद्ध होगा। यह कहकर भगवान सूर्य देवताओं के कार्य के लिए उद्गत हो गए। उन्होंने अपने अंग से तेज को उत्पन्न कर वृंदावन भेजा। वे माधव के पुत्र पृथ्वी पर माधवाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने मधुर वचनों द्वारा वेद मार्ग से विमुखों को सभी तरह से वश में कर लिया और उन्हें भक्ति मुक्ति देने वाली वैष्णवी शक्ति भी प्रदान की। देवेंद्र, द्वापर में कृषि कार्य से जीवन यापन करने वाले मेघ शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। वे ज्ञानी, बुद्धिमान, धार्मिक तथा वेद मार्ग परायण थे। प्रतिदिन अपने धन के दशांश से सभी देवताओं की भक्ति पूर्वक पूजा करते थे। एक बार शंतनु ने राज्य काल में 5 वर्ष तक अनावृष्टि हो गई। केवल एक कोष पर्यंत ही वृष्टि होती थी। उस समय धान्य का भाव 1 मुद्रा में द्रोण मात्र हो गया। केवल मेघ शर्मा नाम का वह ब्राह्मण सूर्य की कृपा से धन धान्य संपन्न था। अन्य पीड़ित प्रजागण राजा की शरण में गए। दुखित राजा ने मेघ शर्मा को बुलाया और प्रणाम कर कहा, द्विज श्रेष्ठ, आप मेरे गुरु हैं, आप कोई ऐसा उपाय करें जिससे मेरे राज्य में सुवृष्टि हो। इस पर मेघ शर्मा ने कहा, राजन, श्रावण मास में 12 ब्राह्मणों द्वारा विधि पूर्वक सूर्य मंत्र का जप, हवन, तर्पण, ब्राह्मण भोजन आदि द्वारा सूर्य की आराधना करने से आपके राज्य में सुवृष्टि होगी। राजा ने वैसा ही किया। भगवान सूर्य की कृपा से प्रचुर वृष्टि हुई और सूर्य व्रत परायण राजा शंतनु उस व्रत द्वारा अतिशय पुण्यवान नृप श्रेष्ठ हो गए। जिस किसी वृद्ध पुरुष को भी वे अपने हाथ से स्पर्श कर देते हैं, वह युवा एवं निरोग हो जाता है। सूर्य देव के प्रभाव से मेघ शर्मा भी युवक हो गया। वह वृद्धावस्था से रहित होकर सभी विघ्नों से शून्य हो 500 वर्षों तक जीवित रहा। अंत में प्राण का परित्याग कर अपने सूर्य लोक को प्राप्त किया। अनंतर वह ब्रह्मलोक चला गया। पुनः भगवान सूर्य ने प्रयाग में आकर परजन्य के रूप में अपना दर्शन कराया और प्रसन्नचित होकर देवताओं से कहा, देवगणों, घोर कलयुग में मलेच्छ राज्य होगा, उस समय मैं वृंदावन में आकर देव कार्य करूंगा। यह कहकर भगवान सूर्य वृंदावन चले गए और वेद शर्मा के पुत्र होकर श्रीधर नाम से विख्यात हुए। उन्होंने श्रीमद् भागवत की भक्ति पूर्ण भावार्थ दीपिका टीका लिखी और भागवत की अपार महिमा बतलाई। बृहस्पति जी ने पुनः कहा, देवेंद्र, कलयुग में प्रांशु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण थे। वे नित्य वेद शास्त्र परायण तथा देवता और अतिथि के पूजक, सत्यवादी, अतिशय साधु, चोरी और हिंसा से रहित थे। वे भिक्षा वृत्ति से अपने पुत्र और स्त्री की रक्षा करते थे। एक दिन भिक्षा के लिए मार्ग में जाते समय उन्होंने मायावी कली को देखा। कली ने एक मनोहर वाटिका का निर्माण कर ब्राह्मण का वेश बनाया और प्रांशु शर्मा से कहा, प्रांशु शर्मा, मेरी बात सुनो, मेरी एक रमणीय वाटिका है, इसमें जाकर सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। विप्र की यह वाणी सुनकर प्रांशु शर्मा वाटिका के अंदर आए। दुष्ट कली ने वाटिका में आकर सुंदर फलों को तोड़कर उसे भोजन के लिए दिया और अंजलि बांधकर प्रणत हो प्रांशु शर्मा से कहा, विप्र, मेरे साथ सुंदर कलिंद का फल खाओ। यह सुनकर उन्होंने हंसते हुए मधुर स्वर में कहा, विद्वानों ने बताया है कि बहेड़े के वृक्ष पर और कलिंद के फल में कली रहता है, अतः मैं इसे नहीं खाऊंगा। यदि तुम अतीव श्रद्धा भक्ति के साथ ब्राह्मण सेवा के उद्देश्य से इस फल को खाने के लिए दे ही रहे हो, तो मैं भगवान शालग्राम को निवेदित करने के बाद ही इस फल को ग्रहण कर सकता हूँ, क्योंकि शालग्राम सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप स्वयं ब्रह्मा है। यह निश्चित बात है कि भगवान की जिस पर दृष्टि पड़ जाती है, वह अभ्यक्ष भी भक्ष्य बन जाता है। यह सुनकर कली लज्जित होकर निराश हो गया। ब्राह्मण उस फल को लेकर भूमि ग्राम में चले आए। पुनः कलयुग राजा के वेश में प्रांशु शर्मा के पास आया और उसने प्रसन्न होकर कहा, ब्राह्मण देवता, क्या तुमने फल ग्रहण कर लिया? उसे मुझे शीघ्र दिखलाओ। यह सुनकर प्रांशु शर्मा ने वत्स्य मुंड के समान उस फल को लाकर उसे दिखला दिया। इस पर क्रुद्ध हो उस कली ने ब्राह्मण को बेतों से मारकर लोहमय कारागार में बंद कर दिया। प्रातः काल सूर्योदय होने पर दुखी प्रांशु शर्मा ने भगवान भास्कर को ऋग्वेद के सूत्रों से संतुष्ट किया। प्रसन्न हो साक्षात सनातन रवि ने आकाशवाणी से विप्र के कान में यह वाक्य कहा।